Fandi. Boko nyokwa mamingi bako tundi sabino bandeme. Bako kange sabino boko kota boloko na kozala elongo na bino. Na kozonga na mboka na tata bisika bitali mingi. Na kozonga lisusu kozwa vino banimi boko sentela na mboka na tata. Na kozonga na mboka na tata bisika bitali mingi. Na kozonga lisusu kozwa vino banimi boko sentela na mboka na tata. Soki bongo zala moko na motindo na biso bamokili bakoyeba ya solo ete bozali na bwanya bozali bana nzambe ho tika bopelisa mwinda na bino. Nake na koso na mboka na tata bisika bitali mingi. Na kozonga lisusu kozwa vino banimi boko sentela na mboka na tata. Basakoli na lokuta bako pengwi saba mingi bokeba. Simba kondi manabino elaka ebelemi mwana na moto akozonga na mapata. Nake na kozonga na kozonga na mboka na tata bisika bitali mingi. Na kozonga lisusu kozwa vino banimi boko sentela na mboka na tata. Nake na kozonga